Ξαναβγήκε ο ήλιος. Αρχίζουν τώρα οι πίσω σελίδες. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει μας οδηγεί. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Αφήστε και εγώ να κάνω λίγο έτσι τα κλεισεδάκια τα δημοσιογραφικά μας. Νομίζω σήμερα θα είναι πολλές οι δημοσιογραφικές εκπομπές που θα ξεκινήσουν με αυτό εδώ το άσμα. Πυρωμένες ρομπές, πυρωμένα σπαθιά. Ο λαός των Ελλήνων πήρε απόφαση πια. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Όλοι όλοι ζητούν. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Όλοι όλοι ζητούν. Παιδιά, χαρά σε Ευαγγέλια για τους Πασόκους απανταχού της γης, μη σας πω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 170.000, δεν είναι και μικρό το νούμερο, και όλοι κατά 90% κοντά. Θα μάθουμε σήμερα κάποια στιγμή μέχρι το μεσημέρι αναλυτικά τα αποτελέσματα. Πάνω από το 90%, μη σας πω, όλοι θέλανε να έρθει ο ήλιος ο πράσινος ξανά στο σήμα του Πασόκ, να λέγεται Πασόκ πάλι το κόμμα, Πασόκ Παύλα Κινάλ. Πασοκινάλ κολλάει το ένα αφού το κάπα αρχίζει με το, με κάπα αρχίζει, με κάπα τελειώνει και το. Εν πάση περιπτώσει, με πράσινο ήλιο, με πράσινο ήλιο βρήκε η 9η Μαΐου, μια ιστορική μέρα φυσικά, μια ιστορική ημερομηνία, το Πασόκ από χθες στην εκλογική διαδικασία. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Εμπρός τον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλη μας οδηγεί. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how. Ελάτε να ξαναγυρίσουμε εδώ στα δικά μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν πίσω σελίδες, 9 Μαΐου, Δευτέρα. Η μέρα είναι ιστορική, διότι στις 9 Μαΐου του 1945 επετεύχθη η νίκη των Σοβιετικών στρατευμάτων έναντι των Ναζιστικών στρατευμάτων. Με αυτή την αφορμή, σήμερα, και κάθε χρόνο δηλαδή στις 9 Μαΐου, αλλά σήμερα στη Ρωσία γίνεται, στη Μόσχα, μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, ο Πούτιν βγάζει τον καθιερωμένο του λόγο και λένε οι αναλυτές ότι επειδή δεν έχει καταφέρει να φτάσει να κηρύξει τη νίκη στον πόλεμο στην Ουκρανία, μάλλον θα έχουμε κάποιες άλλες εξελίξεις. Υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές ότι σήμερα θα είναι μια μέρα που ο Πούτιν θα κάνει ακόμα και γενική επιστράτευση. Ακόμα και ολοκληρωτικό πόλεμο θα εξαγγείλει. Ακόμα και την συντέλεια του κόσμου, λένε κάποιοι, ότι έρχεται. Θα έχει ενδιαφέρον η όλη αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, και πάντα πατώντας την ιστορία, πάντα έχει ένα κακό χού η ιστορία, να επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάνω στην λαμπρή νίκη του Σοβιετικού στρατού που γλίτωσε όλη την Ευρώπη και του χρωστάμε πάρα πολλά. Και θα το λέω με κάθε ευκαιρία. Ακούτε, κυρία Μενδώνη, το τι χρωστάει η ανθρωπότητα, η Ευρώπη σίγουρα και η ανθρωπότητα, μη σας πω, στα 20 εκατομμύρια των Σοβιετικών στρατιωτών που έπεσαν νεκροί. Αλλά παίρνεις αυτή την ιστορική νίκη, παίρνεις όλες τις συνδηλώσεις που φέρνει αυτό μαζί, και σήμερα ετοιμάζεσαι ως Πούτιν να εξαγγείλει σε έναν νέο μεγάλο πόλεμο. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Καθίστε να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Η εκπομπή γράφεται πριν ξεκινήσει καλά-καλά η μέρα ή στα ξημερώματα της μέρας. Καθίστε να δούμε μέχρι το βράδυ τι θα μας έχει προκύψει και τι θα μας βγάλει μπροστά η τούτινη ή η φετινή 9η Μαΐου. Το μόνο που ξέρουμε προς το παρόν είναι ότι έφερε τον ήλιο του Πασόκ. Είδατε και εδώ επαναλαμβάνεται ως φάρσα η ιστορία. Ακούσατε το τραγουδάκι εκείνο τι έλεγε, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία. Τι ωραία πράγματα για μια Ελλάδα νέα σοσιαλιστική. Τέτοια τραγουδούσανε τότε. Μετά το πήρε λίγο στραβά η φάση. Κάτι Πάμπερς, κάτι σπίτια, κάτι Τσοχαντζόπουλοι, κάτι χρηματιστήρια, Σιμίτης. Άσε την άλλη. Κάτι λεφτά υπάρχουν, κάτι μαζί τα φάγαμε. Άσε τώρα, μην ξύνω πληγές. Είναι η μέρα γιορτής για τον Πασόκ. 170.000 πήγατε και ψηφίσατε και μπράβο σας δηλαδή και καλά κάνατε και καλά να πάθετε. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρίσκετε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στέλνετε βεβαίως και τα δικά σας μηνύματα. Μάιος, μέρα που βγαίνουν τα πουλιά, πώς θα λέει, ήρθε ο Μάιος μας έφτασε, μπρος βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε, όχι στην εξοχή, στα συνέδρια. Τέλειωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έχω να σας πω μερικά. Ο Μάιος είναι ο μήνας που θα καταφέρουν τα τέσσερα κόμματα να κάνουν συνέδριο μέσα στον ίδιο μήνα. Ή εν πάση περιπτώσει κοντά-κοντά. Πότε ήταν του ΣΥΡΙΖΑ που σας έλεγα. Έχω λιγάκι να σας πω μεταξύ. Είπα πολλά για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μπορείς να πάρεις μερικά πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα, ρε παιδί μου, για το πώς ακριβώς είναι το DNA αυτών των παρατάξεων. Και μετά να δεις ότι έρχονται άλλα δύο συνέδρια μπροστά. Τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι του Μέρα 25 και το άλλο Σαββατοκύριακο είναι η συνεδριακή διαδικασία του Πασόκ Κινάλ που μόλις άλλαξε όνομα κλπ. Και έβγαλε ξαλά τον ήλιο έξω και μετά θα κάνει και συνέδριο. Έχουμε να δούμε ωραία πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Είναι η εποχή των συνεδρίων. Αλλού τους πιάνει είναι η εποχή των μουσώνων, ξέρω εγώ τώρα. Αλλού είναι η εποχή που ξεκινάει το κυνήγι. Εδώ έχει ξεκινήσει το κυνήγι της πολιτικής, πώς να το πω, επικράτησης ή επιβίωσης για κάποιους. Για καθίστε να δούμε. Καταρχάς πρέπει να σας πω μια πρώτη παρατήρηση, όχι στην ουσία, στην εικόνα. Βρε παιδί μου, και από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όσοι μπήκατε λίγο έτσι στον πειρασμό, να δείτε. Εγώ σας ομολογώ και λόγω δουλειάς και για να έρθω εδώ λιγάκι στοιχειωδώς ενημερωμένος, όχι ότι το παρακολούθησα τώρα κι εγώ έτσι ενδελεχώς, αλλά έκατσα να δω τουλάχιστον το υλικό που έχει ανέβει στο site της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από την εικόνα που είδαμε στα δελτία ειδήσεων, τα ωραία πλάνα, τον πρωθυπουργό μας, τις ατάκες, το αυτό, τα μηνύματα που έστειλε δεξιά, αριστερά. Καταρχάς, ως εικόνα, βλέπεις ότι πλέον το συνέδριο είναι ένα τηλεοπτικό σοου. Δηλαδή, έχει σκηνοθεσία κανονικά. Το συνέδριο είναι ένα πολιτικό προϊόν, ένα επικοινωνιακό, ένα τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο πρέπει να πουληθεί και ως τέτοιο. Και να οι γερανοί, και να οι κάμερες, και να οι οθόνες, και να το στρογγυλό βάθρο και γύρω-γύρω κόσμος, και να όλη αυτή η επικοινωνία σε ό,τι αφορά το φόντο από πίσω και σε ό,τι αφορά την διάταξη των καθισμάτων. Ο γερανός, ο περιστροφικός που πήγαινε γύρω-γύρω σε ένα ημικύκλιο περίπου, όχι όλο τον κύκλο, αλλά σε ένα ημικύκλιο γύρω από τον Μητσοτάκη για να έχει το πλάνο κομβικά. Το βλέπω και λίγο τηλεοπτικά και λίγο σκηνοθετικά, αν θέλετε. Είναι μια τηλεοπτική παραγωγή. Πώς γυρίζεις, ρε παιδί μου, Survivor, πώς γυρίζεις, ξέρω εγώ, πείτε από αυτά τα show, πώς τα λένε, Voice, αυτά, πώς τα λέγανε αυτά. Your face sound familiar, πώς το λένε. Αυτό ακριβώς με το Μητσοτάκη αυτό συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα προϊόν. Δεν το λέω με αρνητική χρειά, ξέρετε. Έχεις μπει σε μια καινούργια διαδικασία της πολιτικής που πρέπει να γοητεύσεις και με την εικόνα σου το κοινό, τα πλήθη. Βεβαίως αρκεί να μην χαλάσει το οτοκιού. Γιατί άμα χαλάσει το οτοκιού γίνονται διάφορα στραβά. Ίσως να το πήρε αυτό το μάτι σας. Δεν θα το μεταφέρω το ηχητικό, δεν θα μείνω εκεί. Εγώ θα είμαι καλός μαζί του. Σε όλους μπορεί να συμβεί. Και όλοι μπορούν να τα χάσουν. Εντάξει, κάνεις μια ομιλία μία ώρα και προφανώς θα υπάρξει και μια ατυχία. Δεν θα μείνω εκεί, δεν είναι το... Έχει ένα σωρό άλλα πράγματα να μείνεις για αυτά που υπόθηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα κάνω τον κόπο να σχολιάσω το λάθος στο ότο-κιου. Το οποίο όμως τον κόλλησε λιγάκι. Αν δεν το πήρατε, ψάξτε το λίγο Μητσοτάκης ότο-κιου, θα το δείτε. Κάπου εκεί στράβωσε και πήγε. Ήθελα να πει για την αξιολόγηση και κόλλησε. Και αφού κόλλησε το κιού, κόλλησε και ο Μητσοτάκης για μερικά δευτερόλεπτα. Πάμε παρακάτω όμως, δεν είναι αυτό η ουσία. Έκανα που λέτε την αγκαρία. Όχι, δεν είναι αγκαρία, με ενδιαφέρει πραγματικά. Να παρακολουθήσω, να δω έστω διαγώνια, να διατρέξω αυτά τα βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι στην ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, και αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, να μπείτε να τα δείτε κι εσείς. Υπάρχουν 4 βίντεο. Τα 2 βίντεο είναι η έναρξη και η λήξη. Ομιλία Μητσοτάκη κατά κύριο λόγο και χαιρετισμοί, και ο Νίκος Αναστασιάδης από την Κύπρο ήρθε και λοιπά. Οι χαιρετισμοί των κομμάτων, ενδιαφέροντες οι χαιρετισμοί των κομμάτων στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχουν άλλα 2 βίντεο που είναι το ένα 8 ώρες και το άλλο 10 ώρες χορταστικά, δηλαδή να κάτσεις να δεις 10 ώρες συνέδριο Νέα Δημοκρατία, να πάρεις μια ιδέα ρε παιδί μου, καλή, που είναι η παρουσία των συνέδρων και οι τοποθετήσεις των υπουργών κατά κύριο λόγο. Και εκεί θέλω να σταθώ λιγάκι. Θυμάστε ότι σας έλεγα για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 14 με 17 Απριλίου, σχεδόν μήνας κοντεύει, ότι μας άφησε μια πικρή γεύση, μου άφησε εν πάση περιπτώσει μια πικρή γεύση. Βρε παιδί μου, επί της ουσίας, αν βγήκαν κάποια συμπεράσματα που να μπορείς να πας παρακάτω και αν αυτός ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της πολιτικής. Και λέγαμε εκεί για το καταστατικό, για το πώς θα διοικηθεί το κόμμα, για τις διαφωνίες της ομπρέλας, τους κουρλέτη, τα είπαμε, μην τα ξαναλέω από την αρχή, κόντρες πολύ δυνατές, ως ένα βαθμό υγεία. Υγεία λέω εγώ σε αυτό, παρόλο που έχει μέσα μια μιζέρια, ότι ρε παιδί μου βλέπεις τώρα τον ένα να λέει να καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας που το έχουμε φτιάξει εμείς το χρηματιστήριο ενέργειας. Να πάρουμε πίσω τις εθνικές οδούς και τα τέτοια, θυμάστε που τα δώσαμε εμείς. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει και μια διαφορετική άποψη, έχει κάτι να τσακωθούμε, πώς να σου το πω. Έχει κάτι μέσα του αυτό το θέμα, το συνέδριο, για να τσακωθούμε. Όχι εγώ θα λέω να πάμε από εκεί, όχι εγώ λέω να πάμε από εκεί. Για να τη βρεις στην μέση, αν τη βρεις κάπου στη μέση, να τη βρεις τη λύση. Τελικά θα τη βρεις τη λύση σε αυτό που θέλει ο πρόεδρος. Τώρα θα τον βγάλουν και πρόεδρο πανηγυρικά το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 15. Να συμπίπτουν συνέδριο μέρα Ξεκινάει την Πέμπτη που μας έρχεται στις 12 και τελειώνει στις 15, όπου στις 15 θα είναι και οι εκλογές για τον Πρόεδρο και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα αυτό θα είναι η κεντρική είδηση και δικαίως προφανώς το βράδυ της Κυριακής. Οπότε την επόμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα ακριβώς Δευτέρα πρωί, καλά να είμαστε, θα λέμε για το πόσο μεγάλη ήταν η προσέλευση για να βγάλουν τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το νούμερο 170.000 στο ΠΑΣΟΚ, δύσκολο, όχι δύσκολο, μάλλον αδύνατο να φτάσει. Αν φτάσει μέχρι τις 100, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 60.000 εγγεγραμμένα μέλη, πρέπει να σας πω, αλλά ψηφίζουν και φίλοι και όσοι αισθάνονται, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι τους λέει το κόμμα. Από τους 60-70, άντε να πάνε μέχρι τους 100, δεν φαίνεται ότι θα πάει παραπέρα. Και μάλλον το ΠΑΣΟΚ σε αυτό θα έχει να λέει ότι εμείς το έχουμε μεγαλύτερο το κοινό που ψηφίζει. Και για τον πρόεδρό μας και για το σήμα του κόμματος, τον ήλιο που σας έλεγα στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, βλέποντας τα προγράμματα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, είναι η μέρα με τη νύχτα. Τι να σας πω, μόνο μπείτε να δείτε κείμενα θέσεων. Θα μου πεις, οι αριστεροί έχουν και αυτό το κακό συνήθειο τώρα, ρε παιδί μου, γράφουνε, αντιπαρατίθενται ιδέες, ιδεολογίες, κάτω πράγματα, όχι προς τα δω, όχι προς τα εκεί, ή οι δεξιοί. Εντάξει, αφού το είπε ο Πρόεδρος, αν ακούσουμε και τον Υπουργό πώς κάνει την, πώς ασκεί τη διοίκηση στο Υπουργείο του, άντε να ακούσουμε λίγο και τους Γενικούς Γραμματείς και Φαρισαίους από κάτω και άντε πάμε μετά να πιούμε κάνα ποτό. Έτσι είναι η φάση. Και πέρασαν οι 10 ώρες κυρίως με υπουργούς, παιδιά. Θα μου πεις, τώρα μην είμαι και εγώ προκατηλημένος, ξέρεις, προσπαθώ να φύγω λίγο από την προκατάληψή μου. Έψαξα να βρω και λίγο και δημοσιογραφικά τις αιχμές, ρε παιδί μου, σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή κάποιον που να διαφώνησε. Κάποιον που να είπε, ρε σύντροφοι, όπα, όχι σύντροφοι, συνάδελφοι, σύνεδροι, ξέρω εγώ, πείτε ό,τι θέλετε. Συναγωνιστές, ναι, σύντροφοι δεν λένε αυτοί, συναγωνιστές. Συμμαχητές, είπε ο Μεϊμαράκης κάποια στιγμή. Όχι σε μαθητές, συμμαχητές. Είναι μαχητές όλοι αυτοί και άρα όταν είναι όλοι μαζί είναι συμμαχητές. Λοιπόν, όπως και να τους αποκαλέσεις, έναν άνθρωπο που να βγήκε και να είπε, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα δεν πάμε καλά. Έχεις, ξέρω εγώ, ακρίβεια, έχεις πανδημία, έχεις, τι να σου πω τώρα, όλα αυτά που είναι μπροστά μας. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κανείς. Είχε, συγγνώμη, αυτό έπρεπε να σας το πω από την αρχή, 6.000 παρατηρητές και 2.500 συνέδρους. Από τους 2.500 ψήφισαν περίπου 1.600 για την Κεντρική Επιτροπή. Οι άλλοι τι έγινε, σηκώθηκαν και έφυγαν. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, σας έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 5.000 συνέδρους, ψήφισαν πάλι κάνα χιλιάρικο λιγότεροι. 800 νομίζω, αν είναι αδικό το ΣΥΡΙΖΑ, 800 λιγότεροι, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ να ψηφίσουν πουθενά. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν βγει σύνεδροι. Δηλαδή, σε βγάζω σύνεδρο για να έρθεις να συζητήσουμε για το πού πάει το κόμμα και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και εσύ δεν έρχεσαι όχι μόνο να συζητήσουμε, δεν έρχεσαι ούτε καν να ψηφίσεις. Ξέρω εγώ, αρρώστε και αυτοί από την επαρχία. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι είμαστε φτωχοί. Από την επαρχία κάποιοι δεν είχαν να δώσουν τα πλοία και τα αεροπλάνα για να πάνε πέρα δόθε και γι' αυτό δεν πήγανε. Τότε τι μου κατεβαίνεις για σύνεδρος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το λύσω εγώ αυτό. Δεν είναι δικά τους θέματα εσωτερικά. Εκείνο που με απασχολεί είναι ότι, ρε παιδί μου, μια διαφωνία, ρε αδερφέ. ψάχνω για διαφωνίες, ψάχνω να δω έτσι ένα διάλογο, κάπου που να έγινε, να ήταν λίγο πιο ζωντανό από το «μιλάει ο Υπουργός, χειροκροτάμε εμείς», με το που λέει Μητσοτάκης «χειροκροτάμε διπλά», με το που λέει Καραμανλής, ο ηγέτης, ο ιδρυτής, «χειροκροτάμε διπλά και τρίδιπλα». Αυτό είναι το μοτίβο. Έψαξα να βρω μήπως υπήρχε κάτι που να είπε ένας: «Κάτσε κάτω ρε παιδί μου, άσε με να μιλήσω, γιατί εγώ θέλω να πω αυτό». «Όχι, δεν τα λες καλά». Και το μόνο που βρίσκω είναι Αντώνη Σαμαράς, παιδιά. Δηλαδή η μόνη διαφοροποίηση που, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε προς ποια πλευρά όταν σας λέω Σαμαράς, να μην κάνουμε ούτε βήμα πίσω από την Τουρκία. Να μην γίνει η Νέα Δημοκρατία ποτάμι, δεν μπορεί να τους χωρέσεις όλους. Να μην, λέει, κεντροδεξιά χωρίς τη δεξιά δεν υπάρχει. Μην με κατηγορείτε μετά εμένα που τους λέω δεξιούς, οι ίδιοι τα λένε δεξί, γιατί ξέρεις το δεξιός έχει ένα κακό πρόσημο, ένα φορτίο. Οι ίδιοι πάντως δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Κεντροδεξιά, είπε ο Σαμαράς, χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Αλλά δεν είμαστε και ακροδεξιά. Όχι, μην το ξαναπείς αυτό ποτέ και έτσι στενοχωριόμαστε. Dip is gonna blow the blues. And all that jazz. Hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin. Εν τω μεταξύ, για τα κείμενα, για το πρόγραμμα του συνεδρίου, ήταν, ρε παιδί μου, θα δούμε μια μέρα τα περιβαλλοντικά, θα δούμε λίγο και τα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής, θα δούμε λίγο και το μετασχηματισμό του κράτους κλπ. Και άντε να τελειώνουμε. Σας διαβάζω τώρα από το πρόγραμμα, δηλαδή, και μάλιστα είχαν και τίτλους αυτά, πρέπει να ξέρετε, στην αίθουσα που έγιναν οι συζητήσεις, που είχαν να κάνουν, να σας πω, προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή θα μας μιλήσει ο Σκρέκας για το τι κάνει στο Υπουργείο. Μετά ήταν ενδυνάμωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, εδώ είναι Δένδιας και ο Άμυνας, ο Παναγιωτόπουλος. Και μετά έχουμε Νέα Δημοκρατία, τολμά να εξελίσσεται μπαίνοντας σταθερή στις αξίες της. Εδώ ήταν κυρίως, παιδιά, Βορύδης, ο οποίος Βορύδης επανέλαβε το μότο του ότι είναι προβληματικές, ότι είναι ελλιπείς, ότι είναι σκάρτες οι ιδέες της αριστεράς, και έφερε ως παράδειγμα την αξιολόγηση στο δημόσιο, ότι εμείς, λέει, κάνουμε αξιολόγηση, λέει, τι αλλάζει να είμαι εγώ ή ο Σκουρλέτης στο Υπουργείο, αφού από κάτω έχουν όλοι ποτιστεί με το «είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν με κουνάει τίποτα». Εμείς τώρα είμαστε αυτοί που κάνουμε την αξιολόγηση, που κάνουμε τα μπόνους, παραγωγικότητας, που κάνουμε. Δεν λέει βεβαίως ποιος έβαλε όλους αυτούς στο δημόσιο, κάτι ορδές που μπαίναν με νόμους Παυλόπουλου, με νόμους Καραμανλή τότε, τον Παυλόπουλο τον κάναμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε μετά πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άστα, μην είναι αυτό. Και επίσης δεν λέει ότι σε αυτή την αξιολόγηση, που είναι το μεγάλο, το ιερό της Νέας Δημοκρατίας και των φιλελεύθερων γενικά, μπαίνει μέσα η συνέντευξη προσωπική, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το τι ακριβώς θα γίνει, όπου ξέρεις, καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι εκεί παίζουν άλλα πράγματα. Οπότε, λέει, και ο άλλος, από το να είμαι αξιολογημένος με το αν είμαι δικός μου ή δικός σας, με τους, από εδώ ή με τους από εκεί, καλύτερα να είμαι απλά μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και άσε και τα μπόνους παραγωγικότητας κλπ. Και δεν αλλάζει τίποτα, μην το συζητάτε, μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα τρεις βασικούς τομείς που εθίγησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε περιβάλλον, διεθνής εικόνα της χώρας και η εξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σταθερή στις αξίες της. Αυτό. Τα είπανε οι υπουργοί, χειροκροτήσαν οι άλλοι από κάτω και γεια σας. Άμα πας στο site του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι κακό και αυτό να έχεις να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ, θα δεις, ρε παιδί μου, θα μου πεις, είναι λύση τώρα, είπα, είμαι το κιλό με τα κείμενα. Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Μπείτε στη σελίδα εκεί που λέει συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, κείμενα συμβολής προς συνεδριακός διάλογος. Και είναι, παιδιά, μία, κατεβαίνω, κείμενο λέει για τον τάδε, κείμενο για τον προσυνεδριακό διάλογο, ο τάδε, και έχει ένα όνομα. Μετά λέει ποιος φοβάται τα νέα μέλη. Μετά λέει κείμενο συμβολή. Μετά... Και είναι, παιδιά, μιλάμε τώρα, 3-4 σελίδες κατεβάζω στον υπολογιστή κατεβαίνει 3-4 οθόνες στον υπολογιστή που είναι μόνο οι τίτλοι των κειμένων. Άμα πατήσεις από αυτό, μετά είναι 4, 5, 10, 15 σελίδες στο κάθε κείμενο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, θα μου πεις, μπορεί και να μην βγάλεις άκρη μέσα σε όλα αυτά, και άρα καλύτερα να χειροκροτάμε τον αρχηγό να τελειώνουμε. Δεν ξέρω ειλικρινά ποιο είναι το καλύτερο από όλα. Πάντως, ξέρω ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν εξαιρέσεις το Σαμαρά, δεν υπήρξε, ρε παιδί μου, ένα κιχ ότι μήπως κάπου κάτι πάει λάθος σε όλα αυτά εδώ που κάνουμε. Θα μου πεις τώρα, αυτή είναι η κυβέρνηση, είναι πάνω στάλογο, δεν αμφισβητούμε τον αρχηγό, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Όταν θα είναι ανάποδα τα πράγματα, μπορεί να ακούσεις στο συνέδριο και καμιά γκρίνια, όπως ακούς τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο μια γκρίνια. Τέλος πάντων, κρατήστε τα αυτά λίγο στην άκρη, να κάνουμε διάλειμμα, και σε λίγο έχω να σας πω μερικά περισσότερα. Θα σας πω και για τους TikTokers που θα φέρει στο συνέδριό του το Πασόκ και για τους Instagrammers που θα φέρει το Πασόκ. The love that you gave me. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 9 Μαΐου είναι η εβδομάδα αυτή, προσέξτε, μετά από 3 εβδομάδες που είναι γεμάτη. Γεμάτη εννοώ με εργάσιμες, 5 εργάσιμες κανονικές. Την προηγούμενη χάσαμε την Δευτέρα που ήταν η μεταφορά της Πρωτομαγιάς, 2 Μαΐου. Την προηγούμενη χάσαμε ήταν η Δευτέρα του Πάσχα που έλειπε από τη βδομάδα. Την πιο προηγούμενη ήταν η Μεγάλη Παρασκευή που ήταν αργία. Τώρα είναι τα κεφάλια μέσα, παιδιά, τέλος τα τριημεράκια κλπ. Τώρα είναι μια εβδομάδα χορταστική, γεμάτη, έτσι να την καταλάβεις καλά-καλά. Και η επόμενη, νομίζω, αργία, έτσι όπως τα βλέπω, μάλλον είναι του Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα Ιουνίου. Οπότε έχουμε καιρό ακόμα, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Αλλά δεν φαίνεται να χάνουμε καμία άλλη μέρα μέχρι τότε. Εν πάση περιπτώσει, υπομονή, ψυχραιμία, εδώ θα είμαστε, όλα μαζί θα τα περάσουμε, όλα θα πάνε καλά. Σας έλεγα λοιπόν για τα συνέδρια. Γύρω από αυτό περιστρέφεται η εκπομπή, γύρω από αυτά τα συνέδρια των κομμάτων, κυρίως συγκρίνοντας την διαδικασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας που τέλειωσε χθες και του ΣΥΡΙΖΑ από τις 14 με 17 Απριλίου. 151, τα μέτρησα τώρα στο διάλειμμα, τα έβαλα εκεί σε μια σειρά γιατί στο site δεν μπορείς, δεν έχει νούμερο μπροστά. 151, όσα και οι απαραίτητοι βουλευτές, μπορεί να είναι και συμβολικό, δεν ξέρω, για πλειοψηφία. Είναι τα κείμενα που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ προς συζήτηση, για να έχουμε να τσακωθούμε ρε παιδί μου επί των κειμένων αυτών. Και τι να σας διαβάσω τώρα, έτσι μερικούς τίτλους ενδεικτικά, πολιτικές συνεργασίες και κοινωνικές συμμαχίες, παρατηρήσεις για το πλαίσιο την οργάνωση, της οργανώσης μελών κλπ, συμβολή στο διάλογο από το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας, για να αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα, η γενιά που θα νικήσει, φορολογική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, το συλλογικό υπεκείμενο ευθύνη όλων μας, το μέλλον να αλλάξει το παρόν και όχι το παρόν το μέλλον, ωραίο αυτό, κείμενο 59 μελών. Τι να σας πω τώρα, μιλάμε για, και κάθε ένα το ανοίγεις από αυτά, σας το ξαναλέω, και έχει μέσα 10 σελίδες κείμενα. Φανταστείτε τώρα τι μελάνι έχει χυθεί και πόση φαιά ουσία έχει δαπανηθεί για να κάτσεις να φτιάξεις μια πολιτική που τελικά θα είναι ό,τι θέλει να κάνει ο Τσίπρας. Αλλά δεν βαριέσαι, τουλάχιστον συζητάμε. Στη Νέα Δημοκρατία, άστο τίποτα, ούτε κείμενα, ούτε τίποτα, δεν χρειάζεται. Πάμε εκεί, ό,τι πει ο Υπουργός, να χειροκροτήσουμε. Λοιπόν, είναι συντριπτική η σύγκριση μεταξύ των δύο, γιατί αν ξεκινάς με το, ρε παιδί μου, τι είναι ένα συνέδριο, είναι εκεί που καθορίζονται οι πολιτικές του κόμματος. Πώς καθορίζονται οι πολιτικές του κόμματος, τουλάχιστον ακόμα και για τα μάτια του κόσμου, στη μία πλευρά, στην αριστερά, βλέπεις να υπάρχει κάτι να διαφωνείς. Το είδες και στο live streaming. Πλακωθήκανε, τι να κάνουμε. Και καλά κάνανε και πλακωθήκανε αυτοί που πιστεύαν ότι αδικούνται και αυτοί που πιστεύαν ότι θα πάνε με τον πρόεδρο που θα τους σώσει όλους. Στη Νέα Δημοκρατία μόνο Σαμαράς, παιδιά. Και αυτός όχι για καλό, μην νομίζεις. Επειδή λέει έχει μπει λέει ο σπόρος εκείνων που μας οδηγούν σε μια πιο απαλή στάση προς την Τουρκία. Θα σας το πω ακριβώς πώς το είπε, με τα δικά του λόγια. Δεν θέλει ρε παιδί μου σε καμία περίπτωση ούτε να συζητάμε. Όσο συζητάμε λέει χάνουμε. Να πάμε να βγάλουμε τα πετρέλαιά μας και τα φυσικά μας αέρια που είναι παντού. Οι εταιρείες φεύγουν βέβαια, ο Σαμαράς εκεί επιμένει, και να ανακόψουμε, να οριοθετήσουμε την ΑΟΖ στο Καστελόριζο, που η ΑΟΖ η δικιά μας ακουμπάει με την ΑΟΖ της Κύπρου, και άρα όλο το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη, και να τους πετάξουμε τους Τούρκους έξω, και να μην υπάρχει κανένα πλαίσιο συνεννόησης. Έτσι σας το λέω σε πολύ γενικές γραμμές για να καταλάβετε ποιο είναι το κομμάτι εκείνο στο οποίο αντιπαρατέθηκε με τον Μητσοτάκη. Όταν ξεκίνησε ο Σαμαράς, έτσι να πω τα δικά του λόγια, να μην τον αδικώ, λέει: ήρθα να σας μιλήσω για την πατρίδα μας. Για κάποιους δεν είναι πολιτικά ορθό, δεν είμαι με τη λεγόμενη πολιτική ορθότητα, αλλά με την πολιτική αλήθεια. Και επίσης είπε ότι είναι το λόμπι του κατευνασμού, λέει αυτό, το να κατευνάσουμε τον γείτονα. Τα στελέχη του λόμπι του κατευνασμού έχουν παρισφρήσει σε όλα τα κόμματα, άρα και στο δικό του, ενώ εμείς πρέπει να πάμε με φωτιά και τσεκούρι για τους προσκυνημένους. Έτσι, περίπου, τώρα είναι δικά μου λόγια, όχι, δεν το είπα αυτό. Θα ήταν πρώτη είδηση αν το είχε πει. Το εννοούσε όμως, αυτό ακριβώς εννοούσε. Δεν πρόκειται να γίνουμε ποτάμι. Ανοιχτή αγκαλιά σε όλους, αλλά να ξέρουμε τι εκφράζουν οι ιδέες μας. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Και επίσης, στη δεξιά δεν χωράει η ακροδεξιά. Ένα κύριο Μπαλτάκο, μήπως τον θυμάστε, κύριε Σαμαρά, μήπως σας λέει κάτι. Λέω, αν τυχόν, έτσι. Επειδή δεν χωράει η ακροδεξιά. Έναν κύριο Βορύδη, έναν κύριο Άδωνη και έναν κύριο Πλεύρη, ποιος τους έχει φέρει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μήπως σας θυμίζουν κάτι. Αλλά δεν χωράει η ακροδεξιά. Εντάξει. Ήταν και πρωθυπουργός, τι να του πεις. Εσείς τον βγάλατε. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ με τα συνέδρια, η βασική διαφοροποίηση του Σαμαρά είναι ότι δεν θέλει ούτε να ακούσει για το κέντρο. Βέβαια, ο Μητσοτάκης βγήκε μετά και είπε ότι στο κέντρο κερδίζονται οι εκλογές και δεν έχει άδικο σε αυτό. Δείτε τώρα εδώ τι γίνεται και πόσοι προσπαθούν να δελεάσουν τους μικρομεσαίους, νοικοκυρέους, κεντροακραίους, κύριε Παντελίδες, ως ένα βαθμό θα με συγχωρήσετε τώρα, αλλά όταν εγώ ακούω κέντρο, ανθρώπινο αίμα μου μυρίζει, του Ζακ για παράδειγμα, εκεί ποντάρει ο Μητσοτάκης, και όχι μόνο αυτό, αλλά έριξε και άλλη μια σπόντα. Είπε ότι το κόμμα μας έφτασε μέχρι το 18%, αλλά ξεκινάμε δυναμικά. Κάτσε να δεις, ρε Μπαγάσα, πότε ήτανε το 18%. Ναι ρε, με Σαμαρά ήτανε. Και πήρε την απάντησή του πληρωμένη. Αυτό ήταν, παιδιά, και το πιο έτσι συναρπαστικό σημείο του συνεδρίου. Δηλαδή, ήταν δύο ομιλίες, η μία τη μία μέρα, η άλλη την άλλη, που ο ένας έριχνε μπαλάκι από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό, τέλος. Και όσοι περιμένατε να δείτε τίποτα άλλο, προφανώς κακώς περιμένατε. Όχι ότι απογοητευτήκατε, κακώς είχατε γοητευτεί με την διαδικασία ότι στο συνέδριο θα συζητήσουμε για το πού θα πάει το κόμμα. Κανείς δεν συζήτησε πού θα πάει το κόμμα. Είπαν οι υπουργοί, ήταν λίγο σαν να κάνεις μια στην Βουλή μια διαδικασία, ξέρω εγώ, προγραμματικών δηλώσεων, που λέει ο κάθε υπουργός τι έχει κάνει μέχρι τώρα και τι θα κάνει στο παρακάτω αυτό. Αυτό ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τον Σαμάρα. My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Know. I Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τα συνέδρια, φεύγοντας λίγο από τα της πολιτικής, παίζει μεγάλο ρόλο πια και το θέμα της τεχνολογίας. Το θέμα του πόσο ψηφιακό είναι κάθε κόμμα, πέρα από τα βίντεο γόλ από πίσω και πέρα από τους γερανούς, τους τηλεοπτικούς και την σκηνοθετική κάλυψη, υπάρχει και η ουσία για το πώς διοικείται το κόμμα ηλεκτρονικά. Και μάλιστα υπήρχε ειδικό κομμάτι της ψηφιακής μετάβασης, λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν και τον πιερακάκι αυτή, πρέπει να σας πω. Και σου λέει, εδώ μετασχηματίζουμε και κάνουμε ψηφιακό όλο το κράτος. Το κόμμα δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφιακό. Και βγήκαν εκεί και διάφοροι ομιλητές, νέοι άνθρωποι, εντάξει, σε ηλικιακά τουλάχιστον νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είπαν ότι έχουμε κατεβάσει, έχουμε κάνει την τάδε εφαρμογή, το τάδε εκείνο, το τάδε τάλο, που μπαίνεις ηλεκτρονικά να δεις, να κάνεις την γραφή σου, να δεις αν είσαι ταμιακός εντάξει, το καινούριο site κλπ. Ενδιαφέροντα πράγματα, όχι σε σωστή κατεύθυνση, έτσι, δεν είναι πια εκείνη η φάση παλιά που ήταν, ξέρεις, να φτιάξουμε τις λίστες και να γράψουν. Τώρα είναι όλα φακελωμένα, ώρα κανονικά και υπέροχα. Όμως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στο δικό του το κόμμα θα τα κάνει ακόμα καλύτερα. Ακούστε, ακούστε. Και πάω λίγο στο Πασόκ γρήγορα. Ναι, παρεμβάλλεται του μέρα, σας είπα. Αλλά καθίστε μισό λεπτό να τους πάρουμε τουλάχιστον με δυναμικότητα. Έχει και 170.000 που τον ψήφισαν, που ψήφισαν εχθές. Για το αν θα βγει ξανά ο ήλιος στα σύμβολα, οπότε δεν είναι και αμεληταία ποσότητα. Με προσωπικό barcode και QR code θα είναι οι διαπιστεύσεις που θα έχουν οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί και αυτό στο ΤΑΕΚ Βοντό, εκεί που έγινε και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει μάλιστα και ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα ψηφίζουν τώρα καρτελάκια και τέτοια κλπ. Ούτε θα σηκώνουν διανατάσεις ισχυρός με το καρτελάκι. Θα ψηφίζουν όλοι ηλεκτρονικά. Και επίσης θα είναι, λέει, ένα συνέδριο νέας εποχής που θα προσαρμοστεί η τεχνολογία με τις κλασικές διαδικασίες. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει στις 20 με 22 Μαΐου, το παραπάνω Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει, λέει, και ειδική ενότητα όπου οι TikTokers και οι Instagrammers θα μοιράζονται με τους ακόλουθούς τους στιγμιότυπα από το συνέδριο. Υπάρχουν ΠΑΣΟΚοι TikTokers και Instagrammers που περιμένουν πώς και πώς οι ακόλουθοί τους να δουν τα στιγμιότυπα από το συνέδριο, όπως καταλάβατε. Θα υπάρχει, λέει, DJ, ο οποίος με τις μουσικές του επιλογές θα συντροφεύει τα μέλη του κόμματος, διότι μια μουσικούλα τι θέλεις για να πάρεις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου. Και θα έχει, λέει, το μουσικό μενού, το ρεπερτόριο, θα είναι rock και έντεχνα ελληνικά αλλά και ξένα, σε μια προσπάθεια να έρθει το κόμμα και η νέα γενιά πιο κοντά κλπ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για υπερπαραγωγή. Και βεβαίως, τελευταίο και το κλείνω με αυτό για τα συνέδρια, όχι ότι τελειώνουμε, έχουμε να δούμε μπροστά αρκετά. Σημαντικό ζήτημα είναι η σχέση με τον έξω κόσμο, παιδιά. Παίζει παντού αυτό, έτσι. Θα είναι, λέει, παρόντες και αρχηγοί, ή έστω θα στείλουν χαιρετισμό, και αρχηγοί άλλων σοσιαλιστικών κομμάτων από το εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για το ΠΑΣΟΚ, αλλά αν δείτε από, από τα άλλα δύο κόμματα, για παράδειγμα στην Νέα Δημοκρατία, ο κυριότερος ομιλητής εκτός των δικών μας εδώ κυρίως ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, που είναι και σε, εν πάση περιπτώσει, αδελφό κόμμα. Είχε χαιρετισμό από την Ρομπέρτα Μετσόλα, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, φυσικά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από την Ευρώπη. Και εν πάση περιπτώσει άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν με την παρουσία τους εκεί τη στήριξή τους στη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε χαιρετισμούς από σοσιαλιστές. Κώστα στην Πορτογαλία, Σάντσεθ στην Ισπανία. Στην Ισπανία εμείς με τους Ποντέμος δεν ήμασταν, με τον Ιγκλέσιας, όχι πια. Εν πάση περιπτώσει. Ο Βαρουφάκης θα έχει τον Τζέρεμι Κόρμπιν, παρακαλώ, και θα είναι και παρόν στο συνέδριο, αν διαβάζω καλά από το πρόγραμμά του. Θα υπάρχει και ομιλία δηλαδή, εκτός αν, δεν ξέρω, όχι, μπορεί και να μην είναι παρόντες, θα δούμε. Πάντως και ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι ο πρώην ηγέτης των εργατικών, συγγνώμη, στην Βρετανία. Όπως το καταλαβαίνετε, ο Μάιος θα πάει έτσι, με συνέδρια. Είπαμε, τέλειωσε της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την εβδομάδα μέρα. Έχω να σας πω ένα μυστικό, ότι αυτοί μου έχουν στείλει και πρόσκληση. Αξιότιμε κύριε, αγαπητέ κύριε Διονέλη και τέτοια. Ναι, με. Και μπορεί να έχω και διαζώσεις, να σας πω, από του μέρα το συνέδριο, εικόνα. Και αμέσως μετά, Πασόκ. Πασόκ Κινάλ πια, με ήλιο πράσινο στην προμετωπίδα. Είπε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στην πρώτη του δήλωση ότι ο ήλιος ξανάρθε, γι' αυτό πήρα την αφορμή, από εκεί ξεκίνησα, ότι ξαναβγήκε ο ήλιος. Το ισχυρό μήνυμα ευχαρίστησε βεβαίως τους 170.000, πάνω από 170.000, όχι 170, περισσότεροι από 170 ήταν αυτοί που ψήφισαν. Το σύμβολό μας, ο ήλιος επέστρεψε, ήταν η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Και λέει ο Αθεόφοβος, επέστρεψε, λέει, το σύμβολό μας ο ήλιος, μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Περίπου ό,τι έλεγε και το τραγούδι στην αρχή, εθνική κυριαρχία, λαϊκή, πώς το έλεγε, όχι λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, περίπου τα ίδια, λέει. Και δεν λέει ο Αθεόφοβος με τι άλλο έχει ταυτιστεί ο ήλιος του Πασόκ. Έχει ταυτιστεί με αρκετά πράγματα από αυτά. Μην αδικούμε τώρα, έτσι. Έχει γράψει την ιστορία του το Πασόκ σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που φέρνει ο ήλιος του Πασόκ. Επίσης, έχει δώσει μία υπόσχεση ο Ανδρουλάκης ότι μέχρι το συνέδριο θα έχει αποφασίσει ακριβώς, θα έχει μάθει συγκεκριμένα μέχρι του τελευταίου ευρώ πόσα είναι τα χρέη αυτού του ήλιου του Πασόκ. Εν τω μεταξύ είχαν ένα πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να το ονομάσουν Πασόκ σκέτο, γιατί έχει τα χρέη. Είναι 350 εκατομμύρια, 360 κάπου εκεί. Και δεν ρυθμίζονται έτσι. Γι' αυτό το Κινάλ προέκυψε μετά και τώρα δεν μπορούσαν να πούν μόνο Πασόκ και το λένε Πασόκ Κινάλ. Είναι και διαφορετικό αφημί, φυσικά. Well, I took a stroll down the old long walk on the day I met a little girl and we stopped to talk on the fine soft day I and I ask you friend. Τη διαβάζω αυτή τη δήλωση, παιδιά, και δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Δηλαδή, ενώ θέλω να τελειώσω, ρε παιδί μου, με τις διαδικασίες τις κομματικές, όλη η εκπομπή πήγε εκεί σήμερα. Αλλά τι να μην σας διαβάσω τώρα, ότι επέστρεψαν οι προσδοκίες για να γίνει ξανά η δημοκρατική παράταξη μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας, η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας. Αυτά τα λέει ο Ανδρουλάκης. Της Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης κλπ. Κλπ. Κλπ. Υπέροχα πράγματα, παιδιά, χαμός θα γίνει. Φυσικά εμείς μπορεί να ασχολούμαστε με τα κόμματα και όλα αυτά και σας είπα σήμερα πήγε έτσι, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα εντελώς διαφορετικά στην επικαιρότητα. Καταρχάς έχεις ακόμα μία γυναικοκτονία και μάλιστα θρασίτατη γυναικοκτονία, μιλώ για το περιστατικό στην Καβάλα. Βεβαίως έχεις τα του πολέμου, σας είπα 2-3 πράγματα, όλα τα μάτια σήμερα είναι στραμμένα στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας για το τι ακριβώς θα πει ο Πούτιν και πόσο παραπέρα θα το τραβήξει σε ό,τι αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, συνολικά τον πόλεμο, τον ενεργειακό και τον κανονικό πόλεμο που διεξάγει. Ναι, οφείλω να σας πω ότι και στα συνέδρια, σε όλη την υπόθεση αυτή, ο πόλεμος είναι πάντα παρόν. Υπήρχε και ο δήμαρχος της Οδυσσού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι άμα δεν βάλεις και λίγο από Ουκρανία, που είναι τώρα, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας κλπ. Κλπ. Να μην πεις ότι θα πάω και στον Biden και θα πάω ως εκπρόσωπος όλου του ελληνισμού. Έτσι είπε, κοίταζε τον Κύπριο και του είπε να ξέρεις ότι δεν θα πάω μόνος ως πρωθυπουργός των Ελλήνων, θα πάω ως εκπρόσωπος όλου του ελληνισμού. Τον ελληνισμό τον ρώτησες, είναι μια μικρή λεπτόμερα, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και θα φέρουμε να υπογράψουμε και τη σύμβαση, την καινούργια για την αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέει βάσεις για πάντα. Πού είναι το Πασόκ τώρα εδώ που το χρειάζεσαι, που έλεγε έξω οι βάσεις, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Ο ήλιος ήρθε. Την σύμβαση λέει για τις βάσεις, θα την υπογράψει, θα την ψηφίσει και το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, Παύλα ΚΙΝΑΛ, την Πέμπτη που μας έρχεται, που δεν έχει χρονικό προσδιορισμό πια, οι βάσεις θα είναι παόριστον, τέλος, δεν υπάρχει. Αλλά ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ ήρθε, να το ξέρετε. Πώς το είπε, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, όμορφα, όμορφα τέτοια πράγματα. Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. Λοιπόν, αυτά για τώρα, για μέχρι σήμερα. Πάμε παρακάτω στα υπόλοιπα. Έχω και αρκετά μηνύματα που θα τα αφήσω για αύριο, γιατί τώρα δεν θα προλάβω και θα τα δικήσω. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Here we go, off I take ya, dip trip, flip Fantasia. jam slam, bust the dialect.